हम जीवन कैसे गुजारें। कौन संभाले ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले रखवाले।